kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 stycznia, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 6055 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 142 osoby. 6 Polaków zobaczymy na Wielkiej Krokwi po południu w Zakopanem, konkurs indywidualny. Do Rosji wraca lider opozycji Aleksiej Nawalny. Nieco ponad 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem oraz kolejne 142 zgony. Ministerstwo Zdrowia podało najnowszy bilans pandemii w Polsce. W niedzielę tydzień temu nowych przypadków COVID-19 było ponad 3 tysiące więcej. Podobna jest liczba zajętych respiratorów, ale spadła liczba ludzi w szpitalach z 16 300 do nieco ponad 15,5 tysiąca osób. Ostatniej doby wykonano ponad 55 tysięcy testów. Do tej pory zaszczepiło się w Polsce ponad 457 tysięcy osób z grupy 0. Jutro pierwszą dawkę zaczną otrzymywać pensjonariusze domów pomocy społecznej. Nie będą nigdzie jeździć, medycy sami do nich dotrą, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Każdy dom pomocy społecznej ma umowę z POZ-em i większość będzie szczepiona przez swoje POZ-y. Będą przyjeżdżali lekarze, pielęgniarka, cały zespół, żeby zaszczepić. Tam, gdzie nie ma podpisanych takich umów, koordynuje to Ministerstwo Zdrowia, aby szpital węzłowy, czyli zespół taki wyjazdowy, przyjechał i zaszczepił pensjonariuszy. Szczepienia mieszkańców DPS-ów mają potrwać do 22 stycznia. Na portalu polskieradio24.pl jest specjalny poradnik związany z akcją szczepień. O rejestracji, procedurach i terminach można przeczytać pod adresem szczepimysie.polskieradio24.pl. Po zawodach drużynowych pora na konkurs indywidualny. Zakończony weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. W stolicy polskich Tatr zobaczymy dziś 6 naszych skoczków. Wczoraj Polacy zajęli 2. miejsce, choć długo mieli bardzo dużą przewagę. Biało-czerwoni ulegli Austriakom po krótkim skoku Andrzeja Stękały w bardzo trudnych warunkach. Z powodu pandemii trybuny są puste. Kamil Stoch mówi jednak, że na Wielkiej Krokwi ich brach trochę udaje się zamaskować. To jest totalnie inaczej, ale to jest sytuacja, do której już się trochę przyzwyczailiśmy od początku sezonu i powiem szczerze, że myślałem, że będzie gorzej, ale jednak i muzyka, i speaker, także to robi robotę i czuć nawet tak odrobinę atmosfery. Początek konkursu indywidualnego o 16, od 15 seria próbna. Na Wielkiej Krokwi zobaczymy Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego, Pawła Wąska, Andrzeja Stękały i Klemensa Murańkę. Aleksiej Nawalny wraca do Rosji. Lider antykremlowskiej opozycji przez kilka miesięcy był w Niemczech. Przechodził rehabilitację po zamachu na jego życie. W ostatnich tygodniach opozycjonista był leczony w klinice w Schwarzwaldzie. Aleksiej Nawalny przebywał w Berlinie od sierpnia ubiegłego roku, gdzie był hospitalizowany po otruciu nowiczokiem. W ostatnich tygodniach leczył się w badeńskim Ibach w południowych Niemczech. Burmistrz tej miejscowości, Helmut Kaiser, powiedział, że rosyjski opozycjonista podziękował lekarzom za opiekę i czuje się dobrze. W kilku wywiadach z niemieckimi mediami Aleksiej Nawalny dał wyraz przekonaniu, że za zamachem na jego życie stoją władze Rosji. Jego podejrzenia są zbieżne z ustaleniami kilku niezależnych od siebie zachodnich instytucji, które twierdzą, że wszystkie ślady zbrodni prowadzą do Moskwy. 2 dni temu agencja DPA poinformowała, że Federalny Urząd Sprawiedliwości odpowiedział na kilka pytań rosyjskich śledczych. Dotyczyły one m.in. protokołów niemieckiej prokuratury z przesłuchań Aleksieja Nawalnego. Media donoszą, że Rosji przekazano także informacje dotyczące próbek krwi i moczu opozycjonisty, w których wykryto ślady trucizny. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Trudne warunki na drogach Podkarpacia. Wszystkie trasy krajowe i wojewódzkie są przejezdne, ale warunki prawdziwie zimowe. Miejscami jest bardzo ślisko, a jezdnie pokrywa zajeżdżony śnieg. Na drogach wojewódzkich najgorsza sytuacja jest w okolicy Jasła, Rymanowa i Ustrzyk Dolnych, informuje dyżurny podkarpackiego zarządu dróg wojewódzkich Michał Sarabura. Drogi są lokalnie białe. Luźny śnieg leży. Na pozostałym obszarze występują też odcinki dróg o nawierzchni czarnej, suchej, lokalnie tylko zabielone. Wszędzie na całym obszarze na Podkarpaciu zalega błoto pośniegowe, ale sprzęt pracuje. 63 pługopiaskarki, łącznie 87 osób.

Ale jeszcze przed nami ta część audycji, w której spotkamy się z chórem gospel. Bo myślę, że muzyka, że śpiewanie to doskonały relaks, to doskonały sposób na odpoczynek. Możemy to oczywiście robić w grupach, no ale w warunkach covidowych te grupy nie mogą być za duże, więc będziemy namawiali Państwa do tego, abyście po prostu śpiewali, byście chcieli słuchać dobrej muzyki. To chyba robicie zresztą, ale abyście sami także próbowali być artystami, więc będzie z nami chór Gospel Lauders. Tak się zapowiada najbliższa godzina w leniwym przedpołudniu, a jako, że dobrą tradycją naszej audycji jest bossa nova, która rozpoczyna zawsze muzycznie mój program, to również i dzisiaj tak będzie. Mam nadzieję, że Państwu także udzielił się ten cudowny nastrój. Ja zawsze, jak słyszę bossa nova, to uśmiecham się serdecznie, myślę o tych ciepłych plażach i o przyjemnym spędzaniu czasu. Ale właśnie, proszę Państwa, żeby przyjemnie spędzać czas, trzeba na to zarobić, prawda? No, chyba że ktoś dostanie nagle jakąś furę pieniędzy, ale nie znam osobiście zbyt wielu osób, którym to się zdarzyło. Większość z nas pracuje w pocie czoła na to, co ma. I teraz właśnie o oszczędzaniu i o pieniądzach trochę pomówimy. Robert Zapotoczny, prezes PFR, portal PPK. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Wiem, że może temat trochę mało niedzielny, no ale trzeba myśleć o tych pieniądzach, żeby móc z nich korzystać. Czy Polacy, pana zdaniem, myślą o pieniądzach i czy myślą o swojej przyszłości? Tak. Mamy w tej chwili mnóstwo walorów zaoszczędzonych, mnóstwo zalet jako nacja. Za rzadko się tym chwalimy, ale rzeczywiście oszczędzamy. Często oszczędzamy na czarną godzinę, bez jakiegoś konkretnego celu. Oszczędzamy, żeby oszczędzać, co nie jest niczym złym. To jest bardzo dobra cecha. Natomiast przy oszczędzaniu, jeżeli wyznaczamy sobie jakiś cel lub robimy kilka planowanych celów do zrealizowania, to zdecydowanie ułatwia cały proces. Czyli nie mówimy, że oszczędzam na czarną godzinę. Wiele osób tak mówi, ja zresztą też. Ale mówimy, że oszczędzam na... I tutaj wielokropek wpisujemy w to miejsce to, o czym marzymy. Dobre wakacje, większe mieszkanie, samochód, czy też w ogóle coś innego, nie wiem, studia, nowa pasja, kupno akordeonu chociażby. Tak, studia, nauka, wiedza to są najbardziej efektywne kierunki oszczędzania. To jeżeli zaplanujemy sobie coś takiego, nie dosyć, że możemy to zrealizować dzięki oszczędnościom, to możemy jeszcze później pomnażać nasz kapitał, bo zainwestowanie pieniędzy w siebie samego to jest najlepszy zwrot zazwyczaj. No, w naszą wiedzę i w wiedzę naszych dzieci, czyli też mądrze robią ci, którzy namawiają dzieci do tego, by się uczyły, by studiowały, by pogłębiały znajomość jakiegoś fachu. Ale jak mówimy, że Polacy oszczędzają, to raczej nie wydaje mi się, żebyśmy byli w czołówce, bo tutaj mi przychodzą na myśl takie nacje jak Holendrzy chociażby. Chyba oni najbardziej są oszczędni w Europie. Tak, tutaj rzeczywiście musimy rozdzielić oszczędzanie na tę przysłowiową czarną godzinę. My jako naród mamy około 2 biliony oszczędności. To jest całkiem sporo. Dużo. Tak, kiedy ale... byśmy to zdążyli zrobić? Przecież w komunie trudno było oszczędzać. Przez ostatnie 30 lat. Natomiast to jest tak, że mamy te oszczędności, mamy je w środkach dostępnych, płynnych. Około 500 miliardów leży na rachunkach bieżących bądź lokatach krótkoterminowych, które de facto nic nie płacą. W instrumentach takich trochę bardziej skomplikowanych albo takich trochę bardziej, powiedzmy sobie, mniej powszechnych, jak fundusze inwestycyjne i indywidualne konta emerytalne, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. To brzmi skomplikowanie, ale to nie są trudne rzeczy. Naprawdę warto się nad tym pochylić. Jest zdecydowanie mniej pieniędzy. A to, o czym pani redaktor raczyła wspomnieć, na przykład Holendrzy, to tutaj mówimy o czymś zgoła odrobinę innym, o oszczędnościach emerytalnych, czyli oszczędzanych, gromadzonych przez całe życie albo nawet i pokolenia na konkretną kwestię, jaką jest emerytura. W Holandii na przykład oszczędzanie czy gromadzenie kapitału jako takiego bez przeznaczenia emerytalnego może przy dużych wartościach powodować konieczność zapłacenia podatku od dużego majątku. Kij ma dwa końce. Naprawdę? Tak. Natomiast ich oszczędności emerytalne to jest rząd wielkości wysokość 200% produktu krajowego brutto. To są bardzo duże pieniądze. Takie oszczędności gromadzone od początku kariery zawodowej przez każdą z osób gwarantują Holendrom, którzy są do tego przyzwyczajeni, po przejściu na emeryturę takie same pobory, taką samą wysokość świadczenia jak w czasie pracy. To też przyczynia się później do jakości życia, do tego, że stać ich na dobrą opiekę zdrowotną. Natomiast też kij ma dwa końce, bo to nie jest tak, że trawa u sąsiada jest zawsze zieleńsza. U nas nie ma na przykład podatków od spadków i darowizn. Te podatki na zachodzie Europy funkcjonują. Nie mamy podatku od posiadanego majątku. To gdzieś też funkcjonuje. Nawet podatek od samochodu dobrze wyposażonego w Holandii jest czymś naturalnym. Więc różnica generalna jest taka, że przez 30 lat po końcu komunizmu u nas bardzo nikle opodatkowany był kapitał, za to bardzo opodatkowana była praca w stosunku do kapitału. Na Zachodzie praca miała dużo niższy poziom opodatkowania, natomiast kapitał był opodatkowany. No to rzeczywiście nas zachęcało do odkładania i no i udało się odłożyć majątek. Sporo informacji, może trudnych jak na niedzielny poranek, więc posłuchajmy muzyki, ale też wybraliśmy szczególnego artystę. Dzisiaj bowiem, 17 stycznia, przypada rocznica śmierci Czesława Niemena. Wiemy, ile dobrego zrobił, jak wspaniale śpiewał. Posłuchajmy. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tak. Mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. To był Czesław Niemen, a my wracamy do rozmowy z panem prezesem Robertem Zapotocznym, PFR, portal PPK. Mówiliśmy o oszczędzaniu, o pieniądzach, ale chciałabym, żeby opowiedział pan historię pewnego człowieka, który urodził się na Śląsku i który właściwie nie wiedząc o tym, stał się prekursorem pracowniczych planów kapitałowych, jeśli można tak powiedzieć, prawda? Myślę, że tak jak pani redaktor, również mamy coś wspólnego z Karolem Godulą, bo pochodzimy z tych samych stron. Ja pochodzę z Rudy Śląskiej, gdzie Karol Godula spędzał większość swojego życia, swojej aktywności. A ja z kolei bardzo interesowałam się Joanną Gryzik, czyli śląskim Kopciuszkiem, która była pasierbicą Goduli i odziedziczyła po nim potężny majątek. Ale to zupełnie inna historia. Wracamy do Karola Goduli. Tak, to jest bardzo ciekawa postać. Ona w polskiej kulturze, myślę, że nie ma jeszcze takiego należytego miejsca i docenienia. Życiorys rzeczywiście nadaje się na wspaniały scenariusz i to filmu, myślę, bardziej sensacyjno-przygodowego niż takiego biznesowego, na leniwe na przedpołudnie. Tak, rzeczywiście postać wspaniała. Tak, natomiast człowiek bardzo pracowity, bardzo ambitny i zrobił kiedyś coś, co dziś nazywa się CSR-em, czyli społeczną odpowiedzialnością biznesu. Karol Godula był bardzo zamożnym człowiekiem i wszystko zawdzięczał swojej pracy i swoim zdolnościom. I edukacji, dodajmy. Tak, edukacji na miarę swoich możliwości, którą wyniósł z domu. Potem rozwijał się samemu w miarę tego, na co było go stać. Człowiek był wynalazcą, był bardzo dobrym chemikiem. Ponadto był prawdziwym biznesmenem, był takim self-made manem, czymś takim, o czym czytamy z książek o rozwoju Ameryki, więc mieliśmy takiego człowieka na polskich ziemiach. To było, tylko dodajmy, że to był XIX wiek. Tak, to była połowa XIX wieku, kiedy Karol Godula swoje imperium stworzył. Nie miał rodziny, cały swój majątek zapisał Joannie Gryzik, o której pani redaktor raczyła wspomnieć. Natomiast to, co warto zauważyć, to, że bardzo troszczył się o lokalną społeczność. Tworzył dla tej społeczności na przykład zręby zabezpieczenia emerytalnego. Taką kasę raz zapomogowo-pożyczkową, a ponadto kasę emerytalną, gdzie przy udziale wpłat pracownika, dopłacając, tworzył oszczędności na jesień życia jeszcze długo przed tak zwanymi emeryturami bismarckowskimi. Tak, to rzeczywiście było bardzo innowacyjne, awangardowe wręcz na tamte czasy, ale on znał naturę ludzką. Wiedział, że jak człowiek ma, to albo spożyje, albo przepije, bo też słynął z tego, że bardzo pilnował, by robotnicy nie przepijali całej pensji w karczmach. Chciał, żeby kobiety czekające na nich w domu jednak miały mężów, a nie tylko osoby nietrzeźwe. Straszono Godulą, bo po wypłacie miał zwyczaj chodzić do karczmy i bić górników po głowie. Tam, którzy byli nietrzeźwi. No ale właśnie, wróćmy do tych zrębów, tych planów emerytalnych. W jaki sposób jest to podobne do tego, z czego możemy skorzystać teraz na polskim rynku? To jest zasadnicza, fundamentalna analogia, zbieżność. To jest tak, my oszczędzamy, dokłada nam pracodawca i dokłada państwo. Wszystkie trzy strony solidarnie się składają i wszystkie trzy strony mają z tego tytułu korzyści. Te pieniądze mają dostępność praktycznie od razu. Niestety w trakcie wdrażania spotykamy się na co dzień z szeregiem mitów, porównań do OFE, co jest zupełnie niesprawiedliwe i w 100% różne, bo to są rzeczywiste pieniądze, a nie część podzielonej składki obowiązkowej, jak w przypadku otwartych funduszy emerytalnych. I tak jak powiedziałem, trzy strony mają korzyści. Człowiek, pracownik ma korzyści, bo ma oszczędności. Może z nich korzystać praktycznie od razu, a najwięcej skorzysta po 60 urodzinach. Państwo ma ludzi, którzy mają oszczędności, z których mogą sobie poprawiać, polepszać jakość życia w trakcie jesieni życia. Pracodawcy wydaje się, że tutaj mają tylko obowiązki, bo to oni muszą założyć, oni muszą w tym kontrybuować, opłacać, ale myślę, że często i to sami pracodawcy nam podpowiadają, że korzystają na tym, że mają zmotywowanych ludzi, którzy doświadczają szacunku z ich strony, bo jeżeli pracodawca się angażuje w komunikację albo dokłada trochę więcej niż to, co musi, wówczas ta cała kwestia, ten cały proces przebiega zdecydowanie łagodniej, szybciej, lepiej. No i chyba też lojalność pracownika wtedy jest większa, kiedy widzisz zaangażowanie z drugiej strony, prawda? Tak. Że obu stronom zależy na dobru pracownika. No teraz się ten rynek pracy też pewnie zmieni po COVID-zie i już w trakcie widać zmiany, więc tym bardziej, jeśli można jakoś zabezpieczyć siebie na przyszłość, to warto o tym pomyśleć. Myślę, że tak, 2 miliony ludzi ma już zgromadzone ponad 2 miliardy 700 milionów złotych, więc to jest bardzo dobry początek, a przed nami jeszcze czwarta faza. Wszystkich zachęcam do wejścia na mojeppk.pl. Tam dostaniecie państwo wszystkie informacje. To bardzo dziękujemy za to przypomnienie, że sprawy ciała finansowe też są ważne, ale my staramy się równoważyć tę tematykę w naszym programie, w naszej audycji, więc dziękując panu Robertowi Zapotocznemu za obecność w studiu, jednocześnie chciałabym, abyśmy teraz posłuchali piosenki artysty, który potrafił żyć w artystyczny sposób, tak to nazwijmy. Być może nie przywiązywał takiej wagi do spraw codziennych, za to pamiętamy i kochamy jego piosenki. Mówię o Andrzeju Zausze. Andrzej Zaucha urodził się 12 stycznia, więc również w minionym tygodniu obchodziłby urodziny, gdyby żył. Nie ma go z nami, jest jego muzyka, a więc proponuję Byłaś serca biciem. się. Wiosną, zimą, życie. Marzeń moim echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście my tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Miłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, moich ech, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań po tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu rzadsze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, marzeń moich echem, marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok wojnę grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serce bicie, wiosną, zimą, życie. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno wie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, życie. Marzę moim echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, życie. Marzeń moich echem, marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. To był Andrzej Zaucha, a my teraz porozmawiamy o negocjatorach, o tych może najbardziej skutecznych, bo najmilszych, najmniejszych, najsłodszych, o wnukach i wnuczkach, bowiem w nadchodzącym tygodniu będziemy mieli Dzień Babci i Dzień Dziadka, ważna i bardzo miła okazja. Więc teraz w kontekście negocjatorów pomówimy. Moim gościem jest negocjator pan Zbigniew Dzideczek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Negocjator, ale oczywiście specjalizuje się pan nie tylko w negocjacjach z dziećmi, choć to, jak za chwilkę dowiemy się, także występuje, ale w negocjacjach na takim poziomie biznesowym, międzynarodowym, kiedy sprzedaje się całe wielkie zakłady czy przedsiębiorstwa, to wszystko pan robił i ma bardzo bogate doświadczenie. Wracamy jednak do wnuków i wnuczek. Czy pana wnuki i wnuczki są dobrymi negocjatorami? Ja myślę, że każde wnuczki są bardzo dobrymi negocjatorami, zwłaszcza, że mają pewną przewagę, którą normalnie w negocjacjach dobry negocjator musi uwzględniać, aczkolwiek tutaj w pewnym sensie musi się dostosować, mianowicie emocje. Bo jednym z głównych wad negocjatora to jest to, żeby dał się ponieść emocjom. No a trudno negocjować z takim małym człowiekiem, oddzielając emocje od celów i założeń, które chcemy zrealizować, zwłaszcza jak siedzimy na podłodze i patrzymy mu prosto w oczy. To szczególnie polecam. No, to prawda. A jakie pan ma, że tak powiem, doświadczenie negocjacyjne, jeżeli chodzi o wnuki, wnuczki? Ilu w ogóle ma pan wnuków i wnuczek? No, całą piątkę, z tego trzy dziewczynki i dwóch chłopców. Ale to zależy też od charakteru. I jedni z moich wnuków są bardzo zresztą podobni do mnie z charakteru. Nie powiem, że mam dobry charakter, w znaczeniu takim, że są na przykład uparciuchy albo są zdecydowani, a inni są spolegliwi i tacy, takie przylepy. Więc to też wydaje mi się jest trudniej negocjować właśnie z taką przylepką, która się do ciebie wtula i coś tam szepcze do ucha, niż takim twardym, małym mężczyzną, który patrzy ci w oczy i żąda właściwie, a nie negocjuje swoje. Czy jest jakiś sposób na udane negocjacje z wnuczką, z wnukiem? Mnie się wydaje, że pierwsze to jest budowanie sobie autorytetu od samego początku. Oni wiedzą, kim jestem, co robiłem, że dużo podróżowałem, że jestem człowiekiem, który przez cały czas jest aktywny i to buduje pewną więź. Druga bardzo ważna rzecz, żeby spędzać z nimi jak najwięcej czasu, ile to jest możliwe. Ja jestem człowiekiem bardzo zajętym, ale mam taki wyznaczony jeden dzień w tygodniu, kiedy jest prawie, że muszę się z nimi spotkać. No, kot trochę to wszystko mi zrujnował, ale z drugiej strony to powinniśmy sobie taką żelazną zasadę wprowadzić, że jeżeli chcemy, no, żeby kiedyś ten wnuczek, będąc, mając kilkanaście, a może i kilkadziesiąt lat jeszcze, jak dożyjemy, żeby on szanował, żeby był partnerem, to tą więź trzeba budować, póki jest jeszcze mały, bo on wtedy w tej swojej głowie zapamięta tego swojego dziadka właśnie. No tak, to tak jak z oszczędzaniem, o którym rozmawialiśmy poprzednio, że nawet drobne kwoty, ale systematycznie wpłacane, budują jakiś kapitał, majątek. Tak samo te drobne gesty, przejawy sympatii, pamięci, w obie strony zresztą, ale budują ten taki obraz dziadka, czy pewien topos nawet człowieka, który jest ważny w życiu i do którego potem my, młodsi, odwołujemy się, czy też porównujemy się w swoich decyzjach życiowych, czy wyborach. Więc to chyba tak faktycznie jest, że czas jest tutaj tym czynnikiem kluczowym. Ja się przyznam do pewnego błędu, bo miałem taki zwyczaj, że zazwyczaj jak się spotykałem z wnuczkami, to przynosiłem jakiś drobny, ale prezent. I zauważyłem, że wytworzyłem u nich taką reakcję, a co dzisiaj mi przyniosłeś? I to tak większość chyba dziadków i babci ma taką tendencję. Ja nie mówię o słodkich, tylko jakąś drobną zabawkę jakiś. I zacząłem się zastanawiać, że to jest właściwie taki trochę odruch zaczynam u nich wytwarzać, no bo nie kojarzą przyjemność bycia z dziadkiem, tylko jakąś nagrodą, jakimś małym prezentem. Czyli zaczynałem być wypierany na własne zresztą życzenie prezentem, który im dawałem. I w tym momencie wpadłem na taki pomysł i po pierwsze zacząłem to robić nieregularnie, czyli na przykład dwa razy coś przyniosłem, a później na przykład trzy razy nic, albo raz. Ale najważniejsze, że przerzuciłem się z jakichś, przepraszam to wyrażenie, ale durnych zabawek, bo my kupujemy czasami rzeczy, gdzie dziecko przez sam fakt otrzymania się cieszy, a nie przez to, co to jest, to zacząłem kupować prostą rzecz, owoce. Tylko chodziłem do różnych sklepów i starałem się kupować nawet jeden owoc, ale jakiś egzotyczny. I to spowodowało, że właściwie godziłem jedno z drugim. Z jednej strony witaminy czy coś egzotycznego, bo miałem pretekst oczywiście, żeby poopowiadać na bazie swoich podróży, jak ten owoc rośnie. Wytwarzałem taką nić trochę nauki, czy takie pomieszanie między nauką, informacją i więzią, bo sobie siadaliśmy i opowiadaliśmy na przykład o granacie, o mango, o żółtym melonie, coś takiego, co spowodowało, że mogłem przekazywać jakoś swoją wiedzę, doświadczenie i przede wszystkim wiązałem to z podróżami. Świetny pomysł. Wszyscy chyba dziadkowie i babcie, które nas teraz słuchają, mogą z niego skorzystać. Faktycznie bardzo skuteczne może to być i pomysłowe. Ale czy te doświadczenia, którymi się pan teraz z nami dzieli, czy pan wykorzystywał na przykład w takich już poważnych, biznesowych negocjacjach, gdzie szło o wielkie pieniądze? Ja myślę, że nie ma takiego czegoś, co można powiedzieć, że negocjuje duże pieniądze albo małe pieniądze, albo w ogóle negocjuje jakieś sprawy osobiste. Negocjator ma pewien warsztat. I to trzeba bardzo mocno powiedzieć, że warsztat negocjatora jest praktycznie rzecz biorąc wykorzystaniem swoich doświadczeń, wiedzy i czegoś, co jest takie niedotykalne, czyli intuicji. Problem polega na tym, jak właśnie w negocjacjach, w cudzysłowie, z takimi małymi ludźmi jak nasze wnuczki, to jest to, że tutaj dochodzi trochę element, który właśnie jest związany z emocjami. I zwłaszcza jak się kogoś kocha, to tak trochę trudno jest stosować taki twardy warsztat negocjacyjny. Ja powiem szczerze, że tak mi się przynajmniej wydaje, że czasami to mi nawet trudniej z tymi maluchami negocjować niż jakieś duże kontrakty, bo tam po prostu idę na zimno, wykorzystuję swoje umiejętności, a tutaj chodzę po takim cienkim lodzie, po takiej granicy między byciem zawodowym negocjatorem, co ze mnie wychodzi przez cały czas, nawet w rozmowach, a z drugiej strony bycie dziadkiem, czyli osobą, która jest bardzo bliska w sensie uczuciowo z tymi dziećmi. I tak mi się wydaje, że chyba w tym pojedynku zwycięża dziadek, prawda? No niestety. Szczęście. Nie niestety, chyba całe szczęście. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Pomysł z melonem i z granatem kupiony absolutnie. A tymczasem proponuję, abyśmy posłuchali najsłynniejszej, najbardziej apetycznej babci świata, czyli Tina Turner. You've come to me. dzisiejsze leniwe przedpołudnie upływa nam pod znakiem finansów i negocjacji, czyli czymś, co nie kojarzy się specjalnie z odpoczynkiem, więc dla równowagi teraz muzyka, muzyka churalna. Zaprosiłam do studia Gospel Lauders, czyli przedstawicielki chóru, który działa bardzo prężnie w Podkowie Leśnej, w kościele w parafii Świętego Krzysztofa, i są z nami Karolina Drewnik, która jest dyrygentem i kierownikiem chóru. Dzień dobry, pani Karolino. Dzień dobry, dzień dobry. Hanna Mędrzejewska i Joanna Długołęcka. Obie panie również w chórze śpiewają. Dzień dobry. Dzień dobry. Także mamy piękne głosy w studio. Proszę powiedzieć, czy chór w tych warunkach covidowych w ogóle może działać i może coś robić? Jak macie zorganizowaną teraz pracę? Powiem tak, jest ciężko. No niestety na razie się nie spotykamy. Mamy takie próby, na komunikatorach się komunikujemy, rozmawiamy co i jak o dalszych planach. No zdążyliśmy na szczęście nagrać w tym takim okresie, gdy było trochę mniej obostrzeń, live sesję, która teraz powoli ujrzała światło dzienne. I myślicie o tym, kiedy się znowu spotkacie i zaśpiewacie pełnym głosem. A co wam, panie, daje obecność w tym chórze, pani Hania? No mi przede wszystkim daje bardzo dużą radość i w ogóle spełnienie marzeń, bo ja zawsze lubiłam, ja w ogóle zawsze śpiewałam w scholach, w chórach i tak dalej, więc teraz jak to nabiera takiego tempa i tak się rozwija, to ja w ogóle jestem cała happy. Ale to jest chór amatorski, to musimy powiedzieć, że może przystąpić do niego każdy, aczkolwiek poziom jest wysoki. Pani o ten poziom dba, pani Karolino, prawda? Oj, bardzo dbam o ten poziom. Tutaj koleżanki obok na pewno się wypowiedzą i trochę może nawet mnie skarcą za... No, jestem kosą. Zdecydowanie jestem kosą i to... Łatwo to nie jest. Tak. To prawda. To tak. Dlaczego pani przychodzi do chóru? Przecież to zajmuje czas, wieczory tak. Wypełnia całkowicie. No to jest niesamowita jakaś taka odskocznia od takich codziennych obowiązków. Ja nie jestem muzykiem. W życiu zajmuję się zupełnie czymś innym, a bardzo mnie to uskrzydla. Mimo, że mam dużo na co dzień, bo też mam dzieci już, ale chór to jest po pierwsze spełnienie marzeń, po drugie też przyjaźnie. Ja myślę, że muzyka w ogóle jakoś łączy ludzi czymś takim niewidzialnym, co trudno też jakoś zdefiniować. I myślę, że właśnie w tym chórze to jest. A czy mogę zapytać, czym się pani zajmuje na co dzień? Tak, oczywiście. Ja jestem urzędnikiem, pracuję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i na co dzień piszę korespondencje, kontaktuję się. Chodzi mi o to, kto do chóru przychodzi. Czy właśnie przedstawiciele takich bardzo konkretnych zawodów, ludzie, którzy nie mają do czynienia na co dzień w swoim zawodzie ze sztuką, czy też osoby takie właśnie, które pragną tej artystycznej strony życia? Pani Karolino, jak to wygląda w praktyce i statystycznie? No, statystycznie jest tak. Mamy dwóch profesjonalnych muzyków w chórze, dwóch pianistów. Mamy koszykarza, mamy pielęgniarkę, mamy aktuariusza. Kto tam jeszcze, dziewczyny, kto tam jeszcze pracuje? Ja osobiście stylistka paznokci. Na przykład. Bardzo, bardzo różne zawody, ale to pięknie pani powiedziała, że chór, że muzyka jest czymś, co łączy ludzi taką niewidzialną nicią. I ona chyba jest dość mocnym spoiwem, prawda? Bo wydaje mi się, że jak się śpiewa i to jeszcze w chórze, gdy otwiera się usta, gdy wydobywa się pełnię dźwięku, to człowiek tak odkrywa się naprawdę. Odkrywa się przed innymi, ale też dla samego siebie odkrywa się na nowo. Tak, to prawda. I jeszcze no, u nas jest jeszcze ten drugi element, jakim jest wiara, tak? I myślę, że to razem wspólna pasja, wspólne wartości i nasza przyjaźń pozwoliła nam stworzyć coś pięknego, mimo że rzeczywiście na początku Karolina bardzo, bardzo dużo czasu i siły poświęciła, żebyśmy brzmieli razem. Bo myślę, że każdy z nas gdzieś tam coś sobie podśpiewywał, ale jak zaczynaliśmy to razem robić, no to ja myślę, że czasem i uszy Karolinie więdły. No cóż, ale od tego właśnie jest dobry dyrygent, żeby doprowadzić do jakiejś pełnej harmonii. Posłuchajmy więc jednej z piosenek przygotowanych przez was. Czymże jest dobro? Jest jego brakiem. A czymże jest światło, gdy w mroku błąkam się? A dziś znam odpowiedź, podążam dobrym szlakiem. Jezus jest światłem, to w nim jest mój cel. Ofiar miłości grzech mój wziął na krzyż. On będzie gości nadzieją koi łzy. Nasyca, przemienia. Jezus jest światłem, to w nim myśli zabłądzę, ku niemu myśli wznoszę. On wyrównuje najbardziej krętą z dróg, a czeka z miłością, aż serce swe otworzę. Napełnię łaski, jak dobry mój Bóg. Oto miłości grzech mój wziął na krzyż. O, będzie mości nadzieją koił ży. On mnie uwalnia, nasyca, przemienia. On źródłem łaski, jak dobry mój Bóg. Cóż jak Bóg, nie ma w innym zbawienia. Cóż jak Bóg, zbawienie tylko w nim. Cóż jak Bóg, nie ma w innym zbawienia. Cóż jak Bóg, zbawienie tylko w nim. Cóż jak Bóg, nie ma w innym zbawienia. Cóż jak Bóg, zbawienie tylko w nim. Cóż jak Bóg, nie ma w innym zbawienia. Cóż jak Bóg. On pełni miłości grzech mój wziął na krzyż. On będzie mości nadzieją koił łzy. Syca przemienia. Jezus jest światłem, to w nim jest mój cel. On pełni miłości grzech mój wziął na krzyż. On będzie mości nadzieją koił łzy. On mnie uwalnia, nasyca, przemienia. Jezus jest drogą, prawdą, to w nim jest mój cel, to w nim jest mój cel. Spotkania chóru odbywały się przed COVID-em w Podkowie Leśnej, w pięknym kościółku w ogrodzie, bo Podkowa Leśna to miasto ogród, więc też taka czarowna atmosfera pewnie panowała na tych spotkaniach. Ale myślę, że ważną osobą jest również pan organista, który z wami działa, który też dba bardzo o to, by wasze głosy miały piękne tło. Pan organista, czyli Adam Chlapek, to jest anioł, nie człowiek, od tego zacznijmy. To jest dobry, kochany człowiek, który spotkał mnie kiedyś i powiedział do mnie: zesłał mi ciebie Duch Święty, chcę z tobą pracować, róbmy projekt, ja będę komponował, robił aranże utworów i grał, no, też na fortepianie, oprócz tego, że na organach, a ty będziesz dyrygować i stworzymy piękny duet. I dzięki niemu, no, gdybym go nie spotkała, to by tego po prostu nie było, a to jest rzecz, dla której i on, i ja wstajemy rano. No, to jest piękna motywacja, naprawdę. To opowiedzcie proszę troszkę o planach najbliższych. No, miejmy nadzieję, że pandemia minie i że będziemy mogli spotkać się na żywo i posłuchać waszych występów. Gdzie by to mogło być na przykład? Czy macie jakiś pomysł, gdzie by wystąpić? No, oczywiście chcielibyśmy do Carnegie Hall pojechać. Oj, to jest. To są marzenia z rozmachem. A bliżej coś? No, bliżej to zacznijmy na przykład od mini koncertu w naszej parafii w Podkowie Leśnej. Może tutaj na przykład też. Może. A panie? Czy jakie są wasze marzenia muzyczne? Znaczy ja myślę, że chcielibyśmy powystępować tutaj w Warszawie, choćby marzyłoby się nam zaśpiewać w jednej lub drugiej katedrze, czy na Pradze, czy u świętego Jana, ale oczywiście jesteśmy otwarci jakoś na propozycje i na też jakieś współpracę, może też z innymi chórami gospel. A czy zauważyliście, że po waszym koncercie ludzie mają inny wyraz twarzy, inny nastrój? O tak, zdecydowanie tak. To jest całkiem inna energia. Tak, nawet ludzie, którzy no, deklarują się jako, nie wiem, agnostycy albo ateiści, wychodzą jacyś tacy uśmiechnięci, napełnieni, no my byśmy powiedzieli Duchem Świętym, ale no powiedzmy, że jakąś radością, tak, jeżeli ktoś w to nie wierzy. Ja myślę, że ta muzyka po prostu niesie takie dobre przesłanie, taką radość i taki pokój, tak? Oby tak rzeczywiście było. Posłuchajmy na koniec naszego spotkania, na koniec audycji Leniwe Przedpołudnie waszego właśnie utworu W tę noc. Bardzo dziękuję za obecność w studio. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Ja zapraszam państwa nieustannie na Leniwe Przedpołudnie już za tydzień w niedzielę. Miłego dnia.